نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال ايضا صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم جناب صدر جلسہ ڈاکٹر ضیاءالاسلام صاحب ڈاکٹر صاحبان اور اساتذہ حضرات اور محترم طالب علم بھائی اور بہنوں آج کا یہ محفل ایک بابرکت محفل ہے جس میں سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاص دن سے کوئی تعلق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کریم کی عملی تشریح ہے اور یہ قرآن و سنت یا قرآن و سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ایک ایسا نظام اور ایسا سسٹم ہے اگر اس کو ایڈاپٹ کیا جائے تو دنیا میں عدل و امن کا دور دورہ ہوگا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی ایک مشہور فلسفر یا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جان برنارڈ شا اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے وہ یہودی ہے کہ اس سے مفر نہیں اعتراف کرنا پڑتا ہے اگر ساری دنیا ایک سٹیٹ اور ایک ریاست بن جائے جس میں مختلف الخیال لوگ مختلف العقیدہ انسان مختلف ثقافات اور تہذیب سے تعلق رکھنے والے انسان وہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ہم امن و عدل سے رواداری سے ایک دوسرے کے ساتھ امن زندگی گزار سکیں اور ان کو کسی نظام کی ضرورت ہو تو وہ ایک بار پھر کہتا ہے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں ہو سکتا قبل احترام سامنے اب یہ اجتماعات کس لیے ہو رہے ہیں یہ صرف حصول برکت کے لیے نہیں لا تکن للخیر واسفا وکن بالخیر موصوفا عربوں کا مقولہ ہے دینا چاہیے کہ صرف بات نہیں کرنی سچائیوں کو اپنانا لازم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. قالوا ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے لیکن من ابا داخل نہیں ہوں گے. لفظی معنی من ابا کا ہے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ من ابا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے عملی نافرمانی کی تو وہ من ابا ہے. حاصل کلام کا یہ کہ حضور کی اطاعت یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. آج سے آپ عزم کریں ہم نے محمد کا راستہ اپنانا ہے اور دعا کریں کہ خداوندہ ہمیں اس دنیا میں بھی خیر دے دے اور آخرت میں بھی خیر دے دے کیونکہ ہم آپ کی طرف محمد کا راستہ اپنا چکے ہیں. قابل احترام بھائی اور بہن، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام اس میں دو رائے رکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے حضور کی زندگی میں جو معمولات بحیثیت ایک عام انسان کی کیا وہ بھی اپنانے ہیں یا جب اس کو نبوت ملی اس کی بعد والی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے وہ اپنانا ہے؟ تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کو نبوت کے لیے تیار کیا جاتا ہے بحیثیت انسان، اور اس کی تائید سورہ طہٰ کی آیت کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا وَاسْتَنَاتُكَ لِنَفْسِ، اور لفظ استنا جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ ایسا تصریف فرمائیں تو یہ ہے باب اجتہاد. اور استنا کا لفظی معنی انگریزی میں ہوگا مینوفیکچرنگ، کہ موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. میں نے آپ تو آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ جو ٹویوٹا کارز یہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا استعمال نسبتاً زیادہ ہے. اب ٹویوٹا تو وہ بناتے تجارت کی اللہ و مقاصد سے، لیکن اگر کمپنی کا مالک اپنے لیے ٹویوٹا کار بنائے جس کی کیا ہو دے وٹ ٹائپ آف کار اٹ ول بی، اس پہ تو پرفیکشن ہوگی. تو اللہ کریم نے موسیٰ سے کہہ دیا وَاسْتَنَاتُكَ لِنَفْسِ میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو ماں کی گود سے لے کر فرعون کے حوالے دیا اور فرمایا کیوں ایسا کیا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آج کی آپ کی ڈیولپمنٹ میری نگرانی میں ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو تیار کیا جاتا ہے نبوت کے لیے، اور اس کو نبوت ملتی ہے عموماً 40 سال عمر کے بعد. تو علماء جمہور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلی والی زندگی یہ بھی لازم الاتباع ہے انسان بننے کے لیے. اور میں نے کل رات بھی پشاور میں اجتماع میں یہ ذکر کیا کہ نبی اس لیے نہیں آئے کہ چلے جی نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں حج اور عمرے کریں صدقات اور زکات دیا کریں. نبی کو اس لیے بھجوایا گیا تھا کہ یہ جو سورت کے انسان ہیں ان کو سیرت کا انسان بنا دے. یہ جن پر سورت کا خلاف انسانی پڑا ہوا ہے ان کو مانوی انداز سے انسان بنائے، اور واقعی انہوں نے بنا دیا. اور یہ اعتراف صرف ہم مسلمان نہیں، ایک ہندو شاعر ہے پنڈت ہری چند اختر، اور آپ تو جانتے ہیں پنڈت کی ہندو کا مولوی صاحب ہوتا ہے، تو اس مولوی صاحب نے حضور کی تاریخ میں ایک نعت لکھی ہے کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، اور اس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا، اور پیچھے وہ کہتے ہیں کہ آدمیت کا ورثہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خدمت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت بھائی اور بہن، اب نبی کریم جو آئے اس نے انسان بنائے، ابو بکر جیسا انسان پوری دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی، عمر جیسا انسان پوری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، اس کی حکمرانی آج تک ضرور مسئلے اور تا قیامت رہے گی۔ خود اپنے دور خلافت اپنے عمرے پر تشریف لے جا رہے تھے، ہزاروں صحابہ اور تابعین آپ کی جیلوں میں تھے، مکہ معظمہ کے قریب جب پہنچے، ایک چراگاہ جب عمر بچپنے میں وہاں پہ اپنی بیل بکریاں چرایا کرتے تھے، وہاں سڑک سے اتر کر دور تک گئے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، ماضی کو یاد کرتے رہے، اور خود کہا تذکر یا عمر۔ عمر کا ایسی تصویر ہے عمر، جس طرح بچپن میں ہم عمر کو کہتے ہیں عمریہ، تو عمر اسی قسم کا لفظ ہے کہ بچپنے میں مکے کے لوگ اس کو کہتے تھے عمریہ یا عمر، تو اس نے کہا تذکر یا عمر۔ عمر اپنے ذہن میں زور ڈالو، یاد کرو جب آپ یہاں پہ بیل بکریاں چلایا کرتے تھے، طبیعت کے غسیلے تھے، دن بھر ان کو دوڑاتے رہے، خالی پیٹ شام کے وقت واپس لے جاتے رہے، باپ سے مار پڑتی، اپنے بڑے بھائی زید بن الخطاب سے دو تین تپڑ ملتے، یہاں کہ عمر آپ کا باپ اور بھائی دونوں کہتے کہ عمر تم بڑے بیکار قسم کی گڈلی ہو، لیکن پھر کہا کہ عمر آپ کسی کام کے آدمی نہیں تھے، یہ تو محمد کا کرشمہ ہے جس نے آج آپ کو 2.2 ملین اسکوائر مائل کا ایک کامیاب حکمران بنا دیا ہے، کہ آج تک پوری دنیا اس کی حکمرانی کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ اور ایک انگریز نے کتاب لکھی عمر گریٹ، اس نے اپنی فیس پہ لکھا ہے کہ اگر اسلامی دنیا ایک دوسرا عمر پیدا کر دیتی تو دنیا میں عدم اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اور آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ جائیں، ایک سسٹم ہوتا ہے ویلفیئر سسٹم، جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو کوئی ضروریات کے حوالے سے کوئی ٹکٹس وغیرہ ملتے ہیں، وہ جا کے اس سے سودا خریدتے ہیں، تو آج بھی اسکینڈینیوین کنٹریز انہیں کے ہاتھ جو ویلفیئر سسٹم ہے سٹل دے ہینڈ اٹ عمر پاس، کیونکہ ویلفیئر سسٹم پوری دنیا میں سب سے پہلے جس نے متعارف کیا وہ تھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی اور بہن، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محمد کا کرشمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کی سیرت کا کرشمہ تھا جنہوں نے اپنایا، غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحابہ نشین کیا تھے، غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحابہ نشین کیا تھے، جہاں بنو جہاں سارے صفات ان صحابہ میں آئے۔ حضرت عمر نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جی آپ کے آنے سے پہلے ہماری حالت دیدنی تھی، ہم تو ہر ایک چیز کو پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، میرے باپ وہ کھجور کے بین الاقوامی تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ والے، وہ شپ بروا بروا کر فارس اور روم لے جایا کرتے، اور جس دن اس کا شپ روانہ ہوتا رات پر وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ‌ریز ہو کے گڑگڑاتے رہے، جو کھجور کو کوٹ کر اس کی ایک مورتی بنا دی گئی تھی، یہ نبی کے لوگ ہیں، اس کی گٹھیاں نکال کر اس کی مورتی بنا دی تھی، اور اسی کے سامنے سجدہ‌ریز ہو کے گڑگڑا کر کہ اے خدا میرا شپ بسلامتی و عافیت منزل مقصود پہ جا پہنچے، اور صرف یہ نہیں کافی نفع بھی مجھے ملے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن مجھے بھوک لگی تو کوئی چیز گھر میں نہیں مل رہا، اب میں ادھر تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو میں اس خدا کے پاس گیا اور اس کا ایک بازو پورے کا پورا کھا لیا۔ گھبرانے والی چیز تھی۔ کہتے ہیں جب ہوش و حواس بحال ہو گئے فتذکر تو بس ابھی، پھر میں نے اپنے باپ کے غصے کو یاد کیا کہ وہ تو بڑا مصیبت آدمی ہو تو میرا بھیچا نکالے گا دیوار پہ مار کے۔ اب ایسے میں جب باپ کا خوف وہ سایہ فکن ہو آپ کے سر پر تو وہاں پہ ایک ہی شیلٹر ہوتا ہے فزیکل ورلڈ میں، اور ایک ہی ماں غریب کبھی کبھار مار بھی کہا جاتی ہے اپنی شوہر سے، بچے کو بچاتے بچاتے، اور خود پشتون لوگ کہہ جاتے ہیں نہ تو لوگ اسی ہوتے ہیں۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد کے گھر میں میری والدہ تھی، میں نے اسے کہا بردی نہیں آپ ماں اما جی میرا ہیلپ کیجیے۔ اسے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ مجھے بھوک لگی تھی، آپ کے گھر پینے کی کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، میں نے اس خدا کا ایک بازو کھا لیا، تو آپ ابو کے آنے سے پہلے یس اس کی وہ ریپیئر کروا دی۔ وہ اس کی والدہ اس نے کہا کہ روٹ پڑی مس نہیں سی جا، وہ آگے اس نے اسی قسم کے کھجور کوٹے اور وہ آم اس کو ریپیئر کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کوپڑی مبارک کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا اولم تکن عندکم وقول ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے آپ جو یہ کام آپ لوگ کرتے رہے آپ کے کوپڑیوں میں عقل نہیں تھے کہ یہ انبیاء کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئی موتیوں کی پوجا کرتے کرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جواب دیا کہ کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایا، عقل دے دی اس لیے تو بین الاقوام میں تجارت کیا کرتے تھے بھی عقل سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس گائیڈنس نہیں تھی، آپ تشریف لے آئے تو ہمیں گائیڈنس مل گئی، ہمیں ہدایت مل گئی۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو معنوی انسانیت سے روشناس کروایا اور ان کو انسان بنا دیا، اور ایسا انسان کہ خود ہی خداوند کریم انہی کی تعریف کرتا ہے بار بار قرآن کریم کے اندر، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے خوش، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہی جو لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو محمد نے بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان رکھنا ہے تو ان صحابہ جیسی ایمان رکھے۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں، اب میں یہ کر رہا تھا کہ خود نجے جو رہا پر اوروں کے رابر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ قاری صاحب نے سورہ احزاب کی آیات تلاوت کی، میں نے بھی اسی سے ایک کی آیت تلاوت کی، ماں آخر میں جو کہ دو تین آیتیں قاری صاحب نے پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے بس دو ہی چیزیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے یا صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہے، کیا معجزہ؟ یہ نبوت کا لازمہ ہے کہ نبی نے آ کے معجزے دکھائے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ نمبر تین، جب مطالبہ کیا جائے تو نبی پر لازم ہے کہ معجزہ دکھائے؟ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے واضح کی ہیں کہ معجزہ دکھانا یہ پیغمبر کا کوئی فرض نہیں ہے، پیغمبر تو دعوت دے گا، پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچائے گا، وہ معجزات تو نہیں دکھاتا رہے گا، وہ کرامات تو نہیں دکھاتا رہے گا۔ قابل احترام بھائی اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ابو نعیم نے کتاب لکھی ہے نمبر ایک، اور نمبر دو امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے، اور نمبر تین امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 سے زیادہ معجزات کو جمع کیا ہے، امام بیہقی نے 1800 معجزات جمع کیے ہیں، اور معجزہ وہ چیز ہے جو عادتاً فزیکلی نہیں ہوتا، وہ میٹافزیکلی ہوتا ہے، صحیح۔ اور دوسری بات یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے یہ متکلمین کے ہاں کہ کیا معجزہ سے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، یعنی صورت تبدیل ہوتی ہے یا ماہیت تبدیل ہوتی ہے؟ تو کسی زمانے میں تو ایک گروپ نے کہہ دیا کہ ٹرانسفارمیشن کسی چیز کا ممکن ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے سائنسز نے تو سب کچھ والی کر دیے، روزانہ ٹرانسفارمیشن ہی ہوتی رہتی ہے، پوری دنیا ٹرانسفارمیشن پر ہی چل رہی ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اور یہ ہو جاتی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب فرعون کے ساحروں نے مقابلہ کیا، ریزمبلنس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو فکر لائق ہوئی کہ کئی لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ میری لاٹھی بھی سانپ بن گئی، ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھی وہ بھی سانپ بن گئے، وہ تو کہیں گی تو ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، صحیح، یہ تو ایک ہی روسی کے گرا جڑے تھے، ان کے پاس تو ایک ہی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں۔ تو یہ کہیں کنفیوز، اور یہی وہاں جو اللہ کریم نے فرمایا لا تخف، کہ موسیٰ ڈرو مت، کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ ساحر جو اس فن کے ماہر ہے اس کے ذہن میں بات آ گئی ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سانپ کو دیکھتے رہے اور اس لیے ان کو دیر نہیں لگی، جو شناسا بھی ہوتا ہے فن سے اس کو سمجھانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ سب درد تو وہاں ہوتا ہے جب بندے کے پلے کچھ بات پڑتی نہیں ہے، اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ناظرت عالما الا غلبته وما ناظرنی جاہل الا غلبنی، میرے ساتھ جب بھی کسی لرنڈ آدمی نے ڈیبیٹ کیا تو میں نے اس کو ڈیفیٹ کیا، لیکن جب جاہل سے واسطہ پڑا تو اس نے مجھے ڈیفیٹ کیا، کیونکہ وہ مانتا نہیں، اس کے بلے بات نہیں پڑتی، اور اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا یہ بھی ایک قسم کی بیوقوفی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی بیوقوف کے ساتھ بحث میں انوار ہو گیا، آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو امام رحمت اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ مَا نَظَرْتُ عَالِمًا إِلَّا غَلَبْتُهُ وَمَا نَظَرَنِي جَاهِلٌ إِلَّا غَلَبَنِي، جب بھی کسی پوہان اور جب بھی کسی دانشور اسی سے واسطہ پڑا تو میں نے اس کو قائل کیا، لیکن جب بھی کسی جاہل سے واسطہ پڑا اس نے مجھے ایک شکست دے دی، کیونکہ وہ ماننے والا ہے۔ تو قابل احترام بھائیو اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی وہ جو معجزہ دکھاتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے بس میں نہیں کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے، اب معجزہ تو دکھائے گا لیکن کب؟ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں پوائنٹ ٹائم پر، which has been decreed already by Allah subhanahu wa ta'ala, it will happen at the same time not before that، اگر آپ انسسٹ بھی کریں وہ قبل ازی وہ معجزہ دکھائے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساحروں نے جب دیکھا تو انہیں کہی تو دوسری چیز ہے، کیونکہ میجک کو تو ہم جانتے ہیں کہ میجک نہیں ہے، یہ تو ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے، اور اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر موسیٰ اس لاٹھی کو پکڑ کے نہ تو وہ اژدہا کا اژدہا ہی رہتا، وہ پیتان کا پیتان ہی رہتا، وہ سانپ کا سانپ ہی رہتا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے شقین میں ہاتھ ڈال کر جب اس طرح اٹھاتے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی۔ تو چونکہ ان ساحروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مسئلہ میجک کا نہیں ہے، یہ تو معجزہ کا بہتر کا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا آمنتو برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اب فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کا کہتا تھا، ربکم الاعلی ماں علم ترکم میں لائن گئی، اس لیے انہوں نے واضح کیا کہ رب العالمین سے مراد رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے اسی پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو قابل احترام بھائیو اور بزرگوں میرے محترم بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب پیغمبر جو آتا ہے وہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لاتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اب یہ جو لفظ شاہد یا کبھی کبھار قرآن کریم کے اندر وکنت علیہ شہیدا، وہاں شہید بھی شاہد کے معنی، اصل میں اس کے جو ریڈیکل لیٹرز ہیں دونوں الفاظ کے وہ ایک یہ شین ہا اور دال، صحیح، حالانکہ ہم شہید اس کو کہتے ہیں جو مارنے نہیں پاتا اللہ، اور شاہد یہ وٹنس کو کہتے ہیں، اب اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھجوا دیا ہے، تو ایک مفہوم تو یہ اس طرح امام بخاری نے نقل کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما دے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس کو جلس کا فی امہ یا فقیح الامہ کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بہت بڑے عالم تھے قرآن و سنت کے, بہت بڑے جیوس تھے استنباط اور ڈیڈکشن کے, انالوجی کے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عبداللہ بن مسعود کو پروانہ لے کے اسے بھجوایا کوفہ, جب کوفہ کا علاقہ فتح ہوا تو اسے بھجوایا یہاں کہ آپ وہاں جا کے وہاں ان کے معلم بن کے رہیں گے تاکہ ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کروائیں. تو پروانے نے لکھا تھا کہ فَإِنِّي رَجَّحْتُكُمْ عَلَى نَفْسِي, میں نے آپ لوگوں کو اپنے اوپر پرائیورٹی دی ہے, ادروائز آئی ایم ٹو مچ ان نیڈ آف عبداللہ بن مسعود ٹو سٹے ہیئر ان مدینہ, کہ ابن مسعود کی ضرورت تو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ ہے, لیکن کوفہ والوں آپ میرے اس کام کا شکریہ ادا کرو کہ میں نے ابن مسعود کو آپ کے پاس بھیجوا دیا. تو وہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے عشاء کی نماز کے کافی بعد, تو میں آیا مسجد, تو جب میں پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلع ابن ام عبد ابن مسعود قرآن پڑھو, تو میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. وہ فرماتے فلم وصل تو یا قول, جب میں اللہ کے اس قول پہ آ پہنچا چیک پھگے فریضہ جینا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, میرے نبی لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر ایک امت پر ایک گواہ پیش کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا, اور فرمایا کہ آپ کو آپ کی امت پہ بطور گواہ پیش کریں گے, آپ کو واجب دیں گے ان کے متعلق اس نے کیا اس نے نہیں کیا, اس نے فالو کیا اس نے وائلنٹ کیا, اس نے اوبے کیا اس نے ڈس اوبے کیا, آپ کی گواہی دیں گے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا فَقَالَتْ عَيْنَاهُ تَزْرَفَانِ دُمُوعًا, آنسوں کا ایک سیلاب آپ کی آنکھوں سے جاری تھا, اور پھر وہ اٹھے. ابن مسعود فرماتے ہیں میں تو بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی اس دیوار سے وہاں تک اور وہاں سے اس دیوار تک چلتے رہے اور یہی آیت تلاوت کرتے کہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا, آپ بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور فرماتے رہے اور وہ اشہد علیہم فتعذبہم, اللہ ہی تو بڑا مشکل کام ہوگا کہ میں اپنوں پر گواہی دوں اور پھر آپ ان کو عذاب دے دیں, میں اپنوں پر گواہی دوں. اور میں نے کہا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ کریم نے کبھی بھی اپنی اسماء صفتیہ کا اطلاق کسی انسان میں نہیں کیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹائٹل دے دیئے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں, حالانکہ رؤوف الرحیم تو اللہ کے ولی اور نیمز ہیں. کیا اور رافت یہ رحم سے بھی زیادہ ہے, رحم تو وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں, لیکن رافت وہ فیلنگ ہے جو آپ کے دل میں کسی کے لیے ہوگی شفقت کی. تو اللہ کریم نے فرمایا جانتے نہیں کہ اس نبی کے آپ کے پاؤں میں کانٹا چھوئے تو اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا على هؤلاء شہیدا, ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر وہ پڑھتے رہے کہ ان تو حسب فینہم عباد, اگر آپ ان کو عذاب دے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, سارے آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, لیکن اللہ اگر آپ ان کو گناہوں سمیت بھی بخش دے تو کوئی آپ سے پوچھنے والا تو ہے, آپ تو سپیر اور سارن عطاتی ہیں, آپ کی مرضی ہے جو کچھ آپ کرنا چاہیں. تو کوئی عالمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وش اور ڈیزائر یہ تھی کہ گناہوں سمیت میرے امت کو بخش دے. وَإن, اس لیے علامہ نے ایک بڑی پیاری روایت لکھی ہے فارسی میں, اللہ نے تعالیٰ مکنوں نے میاوالی کے ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بھی شاعر تھے, اس کی دیوان ہے, تو اس نے جب یہ روبائی پڑھی کہ علامہ کی یہ روبائی ہے تو اس نے اس کو خط لکھ دیا کہ برائے مہربانی میرا سارا دیوان آپ پہلے یہ روبائی مجھے لکھ کر دے دے اپنے قلم سے. علامہ نے اس کو خط لکھا, کیا کریں گے اس روبائی کا؟ اس نے کہا کہ اپنے ساتھ قبر میں رکھ دوں گا تاکہ مجھے مغفرت نصیب ہو. علامہ نے قیامت کے دن جب میرے کسی امتی کو فرشتے پکڑے اور جہنم میں لے جائیں گے تو حضور فرماتے میں اور تو کچھ نہیں کر سکوں گا، فانا ابکی علیکم، میں اس بندے کے لیے روتا ہوں گا کہ چاہیے تھا کہ یہ بندہ میری بات مان لے گا تاکہ آج کے اس عذاب سے اس کو نجات ملتی۔ تو علامہ نے روبائی بڑی پیاری لکھی ہے، میں وہ لیونگ روم میں نے لگا دی ہے اپنے قلم سے لکھ کے، آپ لوگ یہ اگر کسی سے لکھوا سکتے ہیں تو لکھ کے، بڑی پیاری روبائی ہے، تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر اس میں حائر من پذیر، گر تمہیں بھی نہیں حساب نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان کیے کہ اللہ ہماری بندگی کا تو آپ کو بڑی ضرورت تھی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کی ضرورت ہے؟ میں جواب چاہتا ہوں نہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو صحیح اعمال کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ ہے اس کے؟ حدیث ترمذی میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو اجتمع الناس علی اتقى قلب رجل ما زاد ذلك فی ملک اللہ شیئا، اگر دنیا جہان کے انسان ایسے پاک باز ہو جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزگی اور تقوی سے اللہ کی بادشاہی میں ایک بار برابر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ شَيْئًا، اور اگر سارے لوگ ایسے کافر بن جائے خدا نہ خواستہ جس طرح فرعون تھے، جس طرح ابو جہل تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بادشاہی میں تو اتنا فرق نہیں گیا تھا۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیں ان کو کہ جو ہدایت کا راستہ لے وہ اپنے فائدے کے لیے لے لیتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج وہ تو اسے ملنے ہیں، اس کے ریوارڈ اسے ملنے ہیں۔ ومن ضل فانما يضل عليها، جو آدمی بٹکے تو اس کے بٹکنے کا وبال بھی اس کے سر پہ آ پڑے گا۔ میں نے پیغام پہنچا دیا ہوں، ماں انا علیکم بوکیل، میں آپ کا کسٹوڈین تو رہا ہوں کیا کی نگرانی کرتا رہوں؟ ہم ان کو واضح کر رہے ہیں کسٹوڈین نہیں ہے، آپ پیغام دے رہے ہیں ان کو، پھر یہ ان کی بات ہے، ہدایت کا راستہ لے لیتے ہیں یا ضلالت کا راستہ لے لیتے ہیں؟ تو علامہ فرماتے کہ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر، خدا اللہ تمہیں تو نہ اس دنیا کی کوئی ضرورت نہ اس دنیا کی، اور میں تو محتاج ہوں آپ کی رحمت کا، میں تو محتاج ہوں آپ کی مغفرت کا، میں تو محتاج ہوں آپ کی فضل و مہربانی کا۔ تو قیامت کے دن وہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اللہ کریم فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ معلوم سائنس نے بھی تک وہ نہیں مان رہے تھے کہ دل کا بھی فہم، دل کا بھی ایک فہم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے نیورو کارڈیالوجی کو تو ابھی ڈیولپ کر دیا ہے، وہ امریکہ میں بھی لوگوں نے مان لیا کہ دماغ کا بھی ایک خاص قسم، دل کا بھی ایک خاص قسم کا دماغ ہوتا ہے، اور جیکولوکین کے ذریعے دماغ اور دل کا صرف بلڈ سرکولیشن کا ہونے کا نہیں ہوتا، افہام و تفہیم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اس نے لکھا ہے کہ دل دماغ کو جو دے دیتا ہے تو دماغ ہے سکومیٹ، لیکن دماغ جو دل کو دے دیتا ہے ہارٹ از ناٹ باؤنڈ، ہی از ناٹ سبجیکٹ ٹو دماغ، کبھی وہ مان لیتا ہے کبھی نہیں مان لیتا۔ اب کسی معذرت سے میں صرف سمجھانے کے لیے مثال سے کہ اب کسی لڑکے کی محبت پیدا ہو گئی کسی لڑکی سے، یا کسی لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی کسی لڑکے سے، تو یہ دماغ کا مسئلہ نہیں، دل کا مسئلہ ہے، یہ دماغ کا مسئلہ نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے بزرگ، اس کے اساتذہ، وہ سر کپائیں گے اس کو سمجھاتے سمجھاتے، ان کے بھلے بات پڑھ گئی، مجھے بتائیں تمہیں دھوک سے، کیونکہ دل کو آپ اپروچ کر نہیں سکتے، یہ خوب تو ہوتا ہے دماغ کو، تبھی تو دماغ پر ہم سارے کنفیوز اس لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الایمان ما وضعت الصدر وصدق قول القلب، کہ ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ کر لے، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا ہے۔ دماغ سے نہیں، صحابہ کرام وہ ہر قربانی کے لیے تیار اس لیے تھے کہ ایمان نے ان کے دل میں جگہ بنائی تھی، اور دل کی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ لڑکا بھی نہیں مانتا لڑکی بھی نہیں مانتی، میں نے شادی کبھی وہاں کبھی، بس زندہ رہی ہے صحیح، چاہے آپ اس کو ایڈریس کریں دو گھنٹے لیکچر دے دیں، ڈاکٹر ضیاء الاسلام صاحب یا دوسرے محترم ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب اور اس کے استاد کے پاس لے آئے ہیں, یہ ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ کہیں سر بس یہ مسئلہ ہے, یعنی احترام کی وجہ سے وہ زیادہ کو تو نہیں کہے گا لیکن کہ سر یہ مسئلہ, اور پھر وہاں پہ بریک لگا دے گا. تو جواب تو آ گیا, وجہ اس لیے کہ وہ دل کی بات ہے. دل کی بات ہو, عربی کا ایک بہت مشہور شاعر جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں علامہ اقبال, فارسی میں کہتے ہیں مولانا روح, پشتوں میں کہتے ہیں بابا عبد الرحمٰن, تو عربی میں اور وہ بھی بڑے رنگیلے مزاج کا ہے, اس کا نام ہے مترنگی. اور یہ مترنگی آج کل تو پوری دنیا میں یہ دوارا ہے مدرسے میں فتنے پیدا کر رہے ہیں, اور یہ پھر قواریت میں حامل ہے, اور یہ کرتے ہیں وہ. میں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے, عجیب پھر قواریت مدرسے پیدا, کوئی پھر قواریت نہیں پیدا رہا جو مدرسہ ہوتا ہے دین کا. میں نے کہا پھر قواریت کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے بندے نے کوئی انسانیت کی بات کی ہو, آپ نے اس کو سننا ہے, اس کو پڑھنا ہے, کہ یہ پھر قواریت ہے. میں نے کہا ہمارے مدرسوں میں تو ہم پڑھاتے ہیں ایک کتاب شریف قاضی لاجک میں, اور وہ ایک شیعہ عالم کی لکھی ہوئی فخر عبداللہ یزدی صحیح. میں نے کہا کہ ہم لغت کے لیے, حالانکہ بہت سارے مسلمان رہتا ہے جو عروض سیکھتا ہے عربی لغت کی, بہت بڑی ڈکشنری انسائکلوپیڈیا ہے, لیکن ہم بجائے اس کے ترجیح دیتے ہیں ڈاکٹر لوئس معروف کی المنجد کو, حالانکہ وہ کرسچین ہے صحیح. علم العروض والقواعد کی پوئٹری میں ہمیں کتاب پڑھاتے, ابھی تو نہیں پڑھاتے, وہ نصاب سے نکال لیا کہ طلبا سمجھتے نہیں. تو میں نے کہا کہ بخاری نہیں سمجھے گا تو وہ بھی نکالیں گے, کیا کریں گے, یہ تو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. تو محیط الدائرہ یہ ہم لوگ عروج و قواعد ہیں, پوئٹری بھی ایک فن ہے, اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں, اس کے اپنے کچھ قواعد ہیں. ورنہ کبھی کبھار تو کوئی شاعر بندہ شاعری کا دعویٰ کر کے کوئی ہنگا بنگا کہہ دیتا ہے, وہ ایک آدمی نے کسی سے کہہ دیا کہ رحمان بابا بہت بڑا شاعر, تو اس نے کہا کہ میں بھی بہت بڑا شاعر ہوں, اس نے کہا تو آپ رحمان بابا, اس نے کہا میرا بابا سے بڑا آگے ہو چکا, اس نے کہا تو آپ کا ٹیسٹ لے لوں, اس نے کہا ہاں ٹیسٹ لے لیں, تو اس نے کہا کہ رحمان بابا وہ فرماتے ہیں کہ سب بما سامان زما زار شتر جانان زما اور زار شتر جانان زما اور سب بما سامان زما, پھر اس پر آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اور اس نے کہہ دیا ہاں کیوں نہیں کہہ سکتا, میں اس سے بہتر شعر کہہ سکتا, اس نے کہا کہو, تو اس نے کہا کہ چل بھی نیچر گان زما اور گل کی پڑی ران زما اور گل کی پڑی ران زما اور چل بھی نیچر گان زما. تو میرے قابل احترام بھائی اور بہن, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مغربی یہ ایک رنگیلا قسم کا آدمی تھا, حالانکہ ہمارے عربی لٹریچر میں بھی ایک کتاب ہے جو فائنل ایئر کی ہے ماسٹر کی المغربی, تو اس نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ کو آواز لے ہو قلب طائری وهو الحبت منه في صودائه لا تظل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه فهو من احب لارسينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مضت الظهور وما اتينا بمثله ولقد اطاف عجلنا عن نظرائه. متنبی نے کہہ دیا کہ جس بندے کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ لعن طعن کریں, ملامت کریں, برا بھلا کہیں, آپ آپ کی فیملی کا یہ فیملی کی یہ تاریخ, آپ کے آبا اور داد اس میں ساتھ کے لوگ جو آپ کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں اپنی فیملی کو فلا فلا. تو متنبی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ ساری باتیں دو گھنٹے کی تقریر یہ اس کے ہارٹ کے سرفیس کو ٹچ کرے گی, لیکن جو محبت کا دانا ہے وہ تو اس ہارٹ کے اندر ایک کارا نکتا ہے, اسی میں اس نے بول دیا ہے, تو وہاں تک تو اس کو بولتی نہیں ہوتا آپ پیشے وقت رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایمان دل سے جگہ پکڑے تو آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو پیغمبر کہہ دیتا ہے آگے ہو جا تو وہ آگے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے پیچھے ہو جا. اس زمن میں آپ کو دو مثال دے دوں, قرآن اور حدیث. ایک مشہور صحابی ہے, یہ نوجوان اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ مکہ کے راستے سے گزر رہا, اب عربوں کا کلچر یہ تھا اجنبی نوجوان کو یا بندے کو پکڑ کر بطور غلام کسی کے ہاتھ روک کر دیے, پھر وہ غلام ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں. یہ ایک نوجوان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دادا سے کہیں جو چل گئے, کوئی 12-14 سال کے لئے عربوں نے پکڑ لیا, بطور غلام فروخت کیا, ایک ہاتھ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے, اور چلتے چلتے یہ حضرت خدیجہ کے ہاتھ پہ آ گیا, وہ بڑی تاجرہ عورت تھی. اب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کی جب ملکیت میں آئی, اسی کی نکاح ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو خدیجہ بڑی عجیب عورت تھی. اس قسم کی تاریخی عورتیں بہت کم ہوتی ہے جو عشقی نے قدر یہ دریاں میں کو خیر سادہ تشسل بھی نہ نارینا پس تو کیا شاعر کہتا ہے جو عشقی نے قدر یہ دریاں میں کو خیر سادہ تشسل بھی نہ نارینا اور ایک دوسرے شاعر نے کہا کہ کم خدا چھے پشان درہ کے بیشی نہ نیرد دو جہاں میرا قربان شاہ تو بہترم بھائی اور بہنوں میں آج یہ کہہ رہا کہ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درمیان میں ایک بات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن جب وہ مدینہ میں تھے اور میں کبھی کبھار گھر میں کوئی اچھا گانا پکا لیتی تو حضور علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں عائشہ ایک تالی میں کچھ گوشت اور سالن ڈالو اور دو چار روٹیاں دے کے تاکہ میں خدیجہ کے خاندان والوں کو دے دوں حالانکہ وہ مدت بھی وہ وفات پا چکی تھی مکہ معظمہ میں تو ایک بار میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس وجہ سے انسانوں کی فطرت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس کا کوئی حسد تھا لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی بیوی مر گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں مدت ہو گئی 10-15 سال تو ابھی بلاتے ہیں نہیں ہمارے رشتے دار بڑے مزاحی ہیں اپنی بہنوں سے مادر کے ساتھ وہ ایک بار مزاح کر رہے تھے اور مجھے کہتا لگا میں نے کہا ہاں اس نے کہا کتنا خوشبخت آدمی ہوتا ہے کہ وہ شادی کرے بیوی مر جائے دوسرا کرے اور تیسری مر جائے تیسرا کرے تو قابل احترام بھائی اور بہنوں میں اب سے کہہ رہا تھا کہ اب خدیجہ مر گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادیاں ہوئی تھی دو اور وہ بیوہ ہو چکی تھی دونوں سے ایک مر گیا پھر دوسری شادی کی پھر دوسرا مر گیا صحیح تو اس کو ابو سفیان نے بھی پیغام بھیجا شادی کا اس نے انکار کر دیا حالانکہ ابو سفیان کا وظیفہ پکا لیکن اس نے انکار کیا عمر بن ہشام ابو جان نے بھی لکھوا دیا ابو سردار ابو الحکم کا چیف جسٹس تھا پکا اس نے انکار کر دیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے اپنی چچا زاد بہن کے تھرو پیغام بھجوایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے کا مسئلہ کی روے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ پیغمبر کو بنا لیتا ہے نبوت سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں ذرا اپنے چچاؤں سے بات کروں والد تو نہیں تو حضرت عباس سے بات کی اور ابو طالب سے بات کی ابو طالب نے کہا اس نے پیغام بھجوایا ہے وہ تو سرداروں کو ٹکرا چکی ہے اس نے کہا جب ہاں اس کی چچا صاحب بہن میرے پاس آئی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے شرکت کی مزارفت میں ایک دو سفر کی ہیں شام کے صحیح اور اس کے خادموں نے ان کو بتا دیا کہ اتنا دیانتدار آدمی ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تو شاید اس لیے انہوں نے پیغام بھجوا دیا ہو ابو طالب نے کہہ دیا کہ یہ تو ضرور ہونی چاہیے اور آپ کے نکاح کا خطبہ میں پڑھوں گا تو جب خدیجہ کا نکاح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خدیجہ نے پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میرے مال ہیں اتنے اتنے اتنے یہ آج کے بعد سارے آپ کے یا کے بعد سارے کہیں حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا تو بڑی مالا خاتون کے اس نے تو خود پہ مال بھجوا دیا تھا لیکن خدیجہ نے اس خود کہہ دیا وہ مال ابھی آپ کے آپ جو چاہیں کریں اپنے لیے خرچ کریں کسی اور کو دینا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہی تھا غریب غربا کو سپورٹ دینا کیونکہ جب پہلی وحی آئی آپ پہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ واپس پہنچے بارے ہرا سے تو اس نے کہا کہ زمیلوں نے مجھے کمبل اوڑا دو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو حضرت خدیجہ تو بڑی تجربہ کار خاتون تھی اس نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو اس طرح دیکھ لیا اس نے کہا محمد تو بیماری کی بات نہیں آپ ڈرے ہوئے ہیں کچھ مسئلہ ہوا ہے آپ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ کے فیس کو ریڈ کر رہی ہوں تو حضور علیہ السلام نے واقعہ سنا دیا کہ اس طرح بھائی حرام ادا اللہ اللہ کر رہا تھا اتنے میں ایک اجنبی بندہ آ وارد ہوا میرے سامنے کڑا ہو کے مجھے کہا اقرا پڑھو تو میں نے جواب دیا ما انا من قارئین میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں کیا پڑھوں میں نے تو کبھی مدرسہ میں دیکھا اللہ نے ہر پیغمبر کو محفوظ کر دیا اگر وہ بچہ خام میرے کال کا گریجویٹ ہوتا تو یہاں کے گریجویٹ تو یقیناً عقل مندی کی بات کریں تو وہ عقل مندی کی بات کرے تو یہ کوئی اجنبی واقعہ تو نہیں لوگ کہیں گے بھائی تو ڈاکٹر صاحبان سے پڑھے ہوئے لمنٹ لوگ ہیں اس پہ بھی بہت سارے عقل و رشد و دیانت آئی ہے اور یہ اچھے انداز سے بول رہا ہے اس لیے پیغمبر نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں الف بھی نہیں پڑھا اور آخر سنت وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اوقات حیران ہو جاتے ہیں تبھی تو مشرکین مکہ جب بدریت اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب پروپیگنڈا کرتے دیوانہ ہے. تو آپ جیسے انہوں نے لوگ بھائی دیوانے تو اس طرح نہیں بولا کرتے, آپ اتنی پاگل ہیں صحیح, یہ بھی بیٹھے تھے دیوانے تو اس طرح نہیں ہوتے, تو بھی بڑے آرامی تھے. انہوں نے کہا معلم مجنون یہ گریجویٹ دیوانہ ہے, بڑے آرامی تھے دشمنی میں جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پر آپ پالیدار کرتے ہیں تو رکھا معلم مجنون یہ بڑا گریجویٹڈ اور بڑا ایجوکیٹڈ قسم کا دیوانہ ہے. ہمارے ایک استاد تھے اللہ مغفر نصیب فرمائے, میں میس پڑھا تھے صحیح, بعد میں اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا, وہ لوگ جوتے پہنتے تھے نہ سر پر کچھ, بلکہ کبھی کبھار ایک شلوار میں ٹھنڈی رات میں باہر بیٹھے رہتے راستوں میں. تو کبھی کبھار میں اس کے پاس جا کے میں پیسے دیتا, وہ نہیں دیتا, اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ اٹ صحیح. تو میں کبھی کبھار بطور ٹیسٹ اس کو الجبرا کا کوئی سوال دے دیتا, میں نے کہا سر اف یو کین ڈو اٹ. سو وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے فور وہ الجبرا کا مسئلہ وہ حل کر لیتے, وہ لے لیتے, اس کے لیے اس کا ڈیسک صحیح تھا, وہ پیش نہیں بولتا. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا معلم المجنون, اینی ہاؤ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سارا مال اس کو تمام دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدیجہ نے کہا ڈرے ہوئے ہیں, تو حضور نے فرمایا ایسا ہوا, اس نے کہا کہ ڈونٹ وری, حضرت خدیجہ نے کہا ڈونٹ وری صحیح, اب اگر ہم پہ کوئی باہر مصیبت آئے اور ہم گھر چلے گئے صحیح اور ڈرے ہوئے اس طرح نرم رہے اور بیوی سے کہہ دیا کہ اس کا مسئلہ, تو ہم تو آپ کو کہتے ہیں آدھی رات تک ہم پتہ نہیں کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے ایسا نہیں کہا, کوئی سخت بات نہیں کی بلکہ حضور کی ڈار سن گئی, آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ اللہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں, بول اللہ مجھے اللہ کی قسم ابھی تک وہ پیغمبر نہیں, مجھے اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی بھی آپ کو ڈاؤن نہیں کرے گا, اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کا تصویر رکھے آپ تو رشتے داروں کی کفالت کرنے والے ہیں. دیکھیے کردار جو ہوتا ہے چاہے وہ کافر کرے قابل تعریف ہے, چاہے وہ زمانے جاہلیت کے کوئی کرے قابل تعریف ہے, ان کا لتصل الرحم آپ رشتے داروں کی کفالت کرتے ہیں. اور فرمایا ہوتا ہے میرے کل جو آدمی اپنے اوپر بورڈر بن چکا ہے ہی از تھنکنگ اف سوئسائڈ ٹو گو سم ویئر ٹو اے ٹرین اسٹیشن اینڈ کہ ٹرین کے سامنے وہ خودکشی کرے, آپ اس کا ڈاس بندا کے اس کی ذمہ داری اپنے سامنے لیتے ہیں. کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے, اب مسئلہ کیا ہے, میرے سات بچے ہیں, میرے میں نے فیملی پلان نہیں پڑھتے, چھوٹا سا سال ہے وہ ڈپارٹمنٹ والوں محکمے والوں نے اس کو پرنٹ کر دیا ہے. تو میں نے وہاں کہا کہ یہ ایز اے پالیسی ہر حکومت کو نہیں اپنانا, یہ تو حالات اور ظروف کا تقاضا ہوتا ہے, اعلان کی اور ڈیڈکشن کا رستہ ہے, کہاں اس کی ضرورت ہے امپلیمنٹیشن کی اور کہاں نہیں. اور اگر میں چائنا جاؤں تو وہاں ان سے کہہ دوں کہ آپ ذرا ایک کے بجائے دو کرنے رکھیے, کیونکہ آپ کو تھوڑی بہت تعداد کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان میں دیکھا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا سنت سے رٹ جائیں, زیادہ سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو انہیں میں نے عرض یہ کیا کہ اب وہ کہے گا, وہ کہتا کہ میرے بچے ہیں, حضور اسلام فرماتے میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری, آپ کی وائف کی ذمہ داری, آپ کے بچوں کی ذمہ داری, اور یو شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ سوئسائڈ اور سمتھنگ لائک دیٹ, وہ تاہر رکھا وہ تقسیب المال, اور تیسرا یہ کہ آپ بے روزگار کے ساتھ در در کی ڈوک نکال کر اس کے لیے روزگار ڈھونڈ دے دیتے ہیں. ایک حدیث آپ کو بتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ احتکاب میں رہتے ہیں, ایک صاحب آئے ابن عباس نے اس سے کہا ذرا سلطان نظر آ رہے ہیں, اس نے کہا جی وہ فلان سے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا, کل اس کا ڈیو ڈیٹ ہے, جہاں سے میں اپنی رقم ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ آ نہیں رہا, تو مجھے کل کی فکر ہے کہ اس آدمی کو آن کے کیسے دکھاؤں گا. یہ ہوتی ہے کانشیس کی بات, یہ ہوتی ہے ضمیر کی بات صحیح. وہ مجھے ایک ساتھی بھی وفات پا چکے, اس کے مطابق کسی نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کا بہت تعلق ہے, یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے کہا اور تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ قرض کو انکم میں شمار کرتا ہے, بس اس لیے اسٹیٹ مسئلہ یہ کہ یہ قرض دے لیتا ہے تو اس کو انکم والے کارڈ میں نہیں دیتا ہے, وہ پھر دیتا نہیں واپس. تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو قرض کو انکم والے کار میں لکھ لیتے ہیں, لیکن جن کا ضمیر زندہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین ہم ان کے لیل و ظلم بالنہار, قرض نہ لیا کرو, اپنی چادر کے مناسب پاؤں پہنایا کرو، اخراجات کو کنٹرول کرو۔ اکانومی کا بیس میں نے کتاب لکھی ہے، سرمایہ نظام، اشتراکیت اور اسلام، اور انگریزی میں بھی لکھی ہے کہ مڈل اسلام کے اکنامک سسٹم، تو اسی پر میں نے کتاب لکھی ہوں۔ میں نے حدیث نقل کی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ایکسپنسز کو ٹو ڈیلیور آف ہز ارننگ وہ نیچے لے آئے۔ اب کیا ضرورت ہے اپنے کڑھائی کھانا، کیا ضرورت ہے اپنے چکن روسٹ کھانا ہے، بھائی دین سے بھی کام چلتا ہے، وہ ساتھ سے بھی کام ہے۔ ایک عبادی تو دیا نہیں کہ دیکھ جی بیف بھی ابھی موڑ دوں چکن کی قیمتیں گر رہے ہیں۔ تو اینی ہاؤ میں نے آس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عاد من اقتصد والاقتصاد نصف المعیشہ، بیلنس قائم کرنا انکم اور ایکسپنسز میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 50% آپ نے اپنے ایکانس کو کنٹرول کر دیا، آپ اپنے ایکسپنسز کو وہ نیچے لے آئے تو لیول آف یور ارننگ میں جتنا آپ کماتے ہیں، 10 کماتے ہیں تو 8 لگائے گئے، ہم جو 10 کماتے ہیں تو 20 لگاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، نمبر ایک چوری کریں گے، نمبر دو ڈھاکے ڈالیں گے، نمبر تین دھوکہ کریں گے، نمبر چار رشوت لیں گے، نمبر پانچ کک بیکس لیں گے، نمبر سات ٹیکوں میں کمیشن لیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری پورا صحابی نام بعد میں لوں گا۔ ایک تابعی آئے فرماتے کہ میں حج میں تا طواف کر رہا تھا تو ایک بزرگ جو بہت نورانی قسم کا تھا وہ طواف میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہم اینی شح نفسی، خدا اندہ مجھے نفس کے شح سے بچائیں۔ پھر ایک منٹ بعد اللہم اینی شح نفسی، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وہ یوگا شح نفسی ہی اولئک هم المفلحون، جس کو اس کے نفس کے شح سے بچایا گیا یہی کامیاب ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ شوخ تو ہوتا ہے نیچر میں، وَأُفْضِلَتِ الْأَنفُسُ الشُّخُ، وَأُفْضِلَتِ الْأَنفُسُ، ایک تو یہ ہے کہ آپ برینز کو پانی پلانے کے لیے بالٹی بھر بھر کے لائے تو وہاں تو آپ کی فائر کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس یہ دو بالٹی اس کے لیے کافی، حالانکہ ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بھرا، لیکن بالٹی بھر بھر کے آپ کی کمر بھی خمیدہ ہو جاتی ہے، میں کہا بس یہ جو پی لیے کافی ہے، لیکن آپ اس کو دریا یا نہر پر لے جائیں، سو بینس تو پیے گی ٹو ہر لیول اور ٹو اس لیول کہ جتنا اس کا پیٹ ہے اس کو بھروا دے گی۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ شح کی مثال ایک سمندر کی ہے، اور انسانی نفوس اور نیچر کو اس سمندر پہ لے جا کے ان کو وہاں سے پیایا گیا، اٹ مینز کہ دے ہیو ڈرنک دیئر فرام ٹو دیئر فل، کہ انہوں نے پیٹ بھر کے شح پی لیا ہے۔ اب شح ہے کیا ہے، تو مفسرین تو کہتے ہیں بخل ہے، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کمبینیشن ہے تین چیزوں کی، بخل حرص اور استغلال، یہ گریڈ مائیڈلنس اینڈ ایکسپلوئیٹیشن، یہ تینوں جو کمبائنڈ ہو جائے یہ انٹرلنگ بھی ہیں، یہ انٹرلنگ جو آپ کی بخیل اور حریص بھی ہوگا، اور جو آپ کی بخیل اور حریص اور ایکسپلوئیٹیڈ ہوگا ایکسپلوئیٹ کرتا رہے گا لوگوں کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تو وہ بزرگ وہ دعا کرتا ہے اللہم اینی شح نفسی، خدا ہوتا مجھے اپنی نفس کے شوق سے طواف اس نے ختم کر دیا، بیسیوں مرتبہ اس نے یہ دعا کی، اس نے دو رکعت واجب طواف پڑھ لیے، مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے تھے، میں جا کے دوزان ہو کر، کیونکہ لوگ جو اس کو جانتے تھے بڑے احترام سے ملتے، اس کے ہاتھوں کو بہت کبوسا لے لیتے، میں نے کہا آدمی تو کوئی بہت بڑا نہیں ہے، کیونکہ لوگ دوڑ دوڑ کے اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں بھی دیکھ دیا، میں نے بھی سلام کیا، احترام دے دیا، میں نے کہا آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے اللہ بولی شح نفسی، اللہ مکینی شح نفسی، خدا مدہ مجھے اپنے نفس کے شح سے بچائے، تو اس دعا کی اہمیت، اس نے کہا جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ دھوکہ نہیں کریں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا آپ رشوت نہیں لیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا فراڈ نہیں کریں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا تو آپ کک بیس نہیں لیں گے، جب آپ میں شح نہیں ہوگا تو آپ ڈپارٹمنٹ کے لیے سامان خریدنے میں کوئی کمیشن ویشن نہیں لیں گے، ارادے کی، کیونکہ بیسی اور قسم کی شیطانت یہاں شمار نہیں کر سکتے۔ تو قابل احترام بھائی قبول افتگاہ میں جو اس سے پوچھا اس مکمل کریں حضرت آپ کا انمان کیا ہے، تو اس نے مجھے کہا خدا عبد الرحمٰن ابن عوف، مجھے عبد الرحمٰن ابن عوف کہتے ہیں، حضور کے صحابی عشرہ مبشرہ ہیں، حضور کے صحابی عشرہ مبشرہ ہیں، جس میں دنیا میں اللہ کریم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اس پہ عبد الرحمٰن ابن عوف تھے، اس نے کہا خدا عبد الرحمٰن ابن عوف، مجھے عبد الرحمٰن ابن عوف۔ اب یہ بندہ مالدار اتنا تھا کہ جب وفات آ چکا تو اس کی چار بیویاں تھیں، بیوی ایک ہو دو ہو تین ہو چار، تو اس کو جائیداد کا 8 حصہ ملتا ہے شریعت میں، مسئلہ نظر کیا ہے کہ اس اب اگر بیوی آچار تو اس کے ہر ایک بیوی کو 32واں حصہ ملتا ہے صحیح اگر پراپرٹی نہیں نقد کیش جو بینک میں پڑا رہتا ہے روپیہ ڈالرز ریال دینار سکہ واسکار کرنسی واسکار دینار تو 32ویں حصے میں اس کی ہر بیوی کو 72,000 دینار ملے تھے اور ایک دینار ایک تولہ گولڈ کا ہوتا ہے صحیح لیکن وہ بندہ کہتے ہیں کہ اللہ مکینی مجاہد کی جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی ایون بیک ہوم اس کے بیوی بچوں کی تو جہاں کے ہوئے پر بھی سارے حضور اسلام نے پھر دے گا عثمان تو پھر اٹھ گیا میں تو آبال بے اخلاص ہا و اقتابہ اینڈ وہ فلی لوڈڈ تیسری بار حضور نے کہا عثمان وہ پھر اٹھ گیا اور کہا کہ میں تو آبال بے اخلاص ہا و اقتابہ حضور نے چوتھی بار کہہ دیا تو اس نے کہا میں تو آبال بے اخلاص ہا و اقتابہ حضور نے پانچویں بار کہہ دیا کہ عثمان لوگ زیادہ ہیں سفر دور کا ہے 1,200 miles we are going in deserts for how long we stay here only Allah knows تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جی کوشش کروں گا کہ سارے لشکر کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں اور وہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے قریب رہے تبوک میں تو عصر کی نماز میں خادم نے بتا دیا کہ حضرت کھانے کے لیے کچھ نہیں باقی رہا شاید صرف آج شام کا کھانا 30,000 کی آئی کہ آج شام کا کھانا کھا سکیں گے باقی تو کوئی چیز ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان عثمان کہاں ہے وہ دوڑ کے آیا اس نے کہا حضرت میں یہاں ہوں کہا عثمان بس شام کا کھانا ہے اور کچھ ہے نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں اس کا ایک کاروان آ رہا تھا شام کے علاقے سے 4,000 کیمرز فلی لوڈڈ ود ایوری ٹائپ آف سٹف اس نے اپنے چیف آف کاروان سے کہہ دیا کہ ان کیمرز کو مدینہ لے جانے کے بجائے یہاں تبوک لے آئے اس میں زندگی کی ساری ضروریات میں اڑائے گا آبائی فجینی بنسہم ارزا جماعت نہ یہ جنی دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی تبھی تو علامہ نے کہا کہ لفظ میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہرا نشین کیا دے جہاں بھی لو جہاں بھانو جہاں بھی لو جہاں آنا قابل احترام بھائی و بہن تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال میں یہ غلام بھی لے لیا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا اور اس کو ایز سن ایڈاپٹ کیا ایون تو شریعہ میں اس ایڈاپٹیشن کا کوئی لیگل حیثیت یہ نہیں کہ جائز نہیں آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں یہ you are giving an attribution to person concerned but it doesn't mean that he will be considered like your dear son قرآن کریم نے اس کانسیپٹ کو رد کر دیا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کا ایڈاپٹڈ سن آپ کا ریئر سن بن نہیں سکتا ہے بیکاز فیکٹس آر سیکنڈ حقائق تو مقدس ہوتے ہیں حقائق کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے حقائق کیا ہوتے ہیں مقدس ہوتے ہیں وہ عبدالولی خان صاحب نے کتاب بھی لکھی کہ حقائق حقائق ہوتے ہیں عبدالولی خان ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ حقائق یہ ہمارے علم کلام کا سب سے پہلا جملہ ہے ہر کتاب کا ہاں حقائق الاشیاء ثابت ہوتے ہیں یہ سچ ہے اسٹیبلش ریالٹی دیٹ یو کین ناٹ چینج ڈونٹ تھنک آف دی چینجنگ آف سچ لائک ریالٹی اینڈ فیکٹ سو اب آپ نے بیٹا دے دیا وہ بیٹا تو بن گیا نہیں ایک شرافت ہے ایک کرامت ہے ایک عزت ہے جو آپ نے اس نوجوان کو دے دی کہ معاشرے میں وہ آپ کا بیٹا لیکن اللہ کے ہاں وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اے ہو زید بن حارثہ کو حضور نے یہ کرامت شرافت دے دی فقال یدعا سید بن محمد معاشرہ میں اس کو زید بن محمد کہا جاتا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا آج ہی کنسٹ چینج کرو ادعوہ لی آبائہم واسطہ عند اللہ فَإِلَّمْ لَعْلَمُ آبَاؤُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِ جب آپ ایسے قسم کے لوگ جو کسی کا ایڈاپٹڈ ہو اس کو اس بندے کا بیٹا یہ کرنا بکار کرو صحیح. اگر آپ کو اس کے اپنے اصلی باپ کا پتا ہو تو اس کو اس نام سے پکارا کرو صحیح. اور اگر آپ کو اس کے باپ کا پتا نہیں فہمان روبی دین تو پھر کسی کو منسوخ نہ کرو اسے کہا یا ابو یا فی اسلام اور میرے مسلمان بھائی اور میرے بھائی. تو قبل احترام بھائی اور بزرگو یہ زید ابن حارثہ چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ ایڈاپٹڈ سن از جسٹ لائک ریئل سن تو اللہ کریم نے اس کانسیپٹ کو عملاً رد کرنا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اپنی پھوپھی زالہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروائیں زید ابن حارثہ کے ساتھ اور رواں تھا یہ گھر بنے گا نہیں کیونکہ میں نے زید کا گھر بسانے کے لیے حکم نہیں دیا ایڈاپٹڈ سن کے تصور کو ختم کروانے کے لیے یہ حکم دے دیا تو اس کا گھر بنے گا نہیں. تو جب وہ طلاق دے دے گا تو پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں اور یوں یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ ریئل سن کی طرح ہوتا تو ڈاکٹر ملا کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا. چاہے آپ کا بیٹا اس کو طلاق دے دے چاہے وہ اس سے وہ بیٹا مر جائے اور یہ بیوہ ہو جائے وہ سسر تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا وہ تو جس لائک فادر. اس لیے اس کو فادر نہیں لائے کہتے ہیں. ہمارے وہاں ایک دوست ہے اس کے والدین کرنل صاحب تھے پاکستان کے لیے ڈائر تھے تو اس کے والد صاحب میرے پاس آئے اس نے کہا یہ آپ کے جو شاگرد ہیں اور وہ انجینئر ہے کہ اس نے جب جج سے شادی کی ہے تبھی سے یہ ہمیں توجہ نہیں دے رہا آپ نے سسرال والوں کو زیادہ توجہ دے رہا ہے سسر کو اور ساس کو زیادہ توجہ دے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں وہ فیلنگ ذرا زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اگر وہ ان کو سلام لکھ کر بات کہتے ہیں یہ تو دل کا غلام بن گیا جو کرنا یہ جو کا غلام بن گیا تو فکر دے رہے ہیں تو شاید مرسا نے بھی فیل کیا ہوگا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ذرا اس کو سمجھائیں. اب وہ جب سبق کے لیے آیا تو میں نے کہا میرے صاحب اس نے کہا جی میں نے کہا آپ کے والد صاحب آئے تھے اس نے کہا مجھے پتا ہے اس نے میں نے کہا کہ کچھ خام بھیج دیا آپ کو پتا ہے آپ کو ڈائی موقع توڑے ہیں میں آپ کو دھندا کرتے ہیں میں کبھی کچھ بھی نہیں خدا کی قسم جتنا میرے والدین کو دیتا رہا شادی سے پہلے اس سے زیادہ دیتا ہوں لیکن پہلے ان کے ساتھ رہ رہا تھا تو بیوی ہے تو میں علیحدہ رہ رہا ہوں ایک اپارٹمنٹ لی ہے اس پہ علیحدہ رہ رہا ہوں تو میں نے کہا پھر ایسا کیا ہے صحیح. اس نے کہا سب میں مجھے ان لازمی ہے مجھے کیا ان لازمی ہے تو میرے والدین سمجھتے ہیں کہ ہم آؤٹ نہ ہو گئے اس نے ان کا حدثہ یہ ہے کہ آؤٹ نہ ہو گئے حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو حضور علیہ السلام اگر زید سے اس کے ساتھ نکاح کیا دوسری بات آپ کو بتاؤں یہ ہو گئی ہے کہ زید بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اس کا اپنا باپ جہش اپنے علیہ کا چیف تھا اور اس کی والدہ وہ تو حضور کی عزت کی پھوپھی تھی عبدالمطلب جو چیف آف مکہ تھا اسی کی بیٹی تھی تو دو سرداروں کی بیٹی باپ کی طرف سے نہیں ماں کی طرف سے نہیں تو کوئی دانت صاف کرنے والے خاندان میں وہ نکاح کرنے کو پسند کرے گی نہیں کرے گی تو انسانی نیچر ہے. تو زینب بنت جحش کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے کہا زینب سنگا جی یا رسول اللہ میں کہا وہ آپ کا نکاح کروانا ہے زید سے. تو حضرت جی زید سے حالانکہ میں نے کہہ دیا کہ اسے بزور قرآن بنا دیا گیا تھا لیکن his friend was that he was a slave sometimes he was a slave. تو زینب بنت جحش کو یہ بات ناگوار گزری جی زید سے حضور نے فرمایا ہاں زید سے. اب زینب نے ایک بات کی یعنی آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حکم ہے یہ میرا حکم ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ پہلے والے الفاظ واپس لیتی ہو ایمان کے منافی ہے پیغمبر نے حکم دے دیا ہو اور میرا بھائی بھائی شہر کر دوں یہ فور پڑھ سے جاتا ہوں ڈو ناٹ پوٹ اے کوسچن مارک کر اللہ ہے پوٹ اے پیریڈ کر. اب یہاں فل سٹاپ کہتے ہیں وہاں پیریڈ کہتے ہیں فل سٹاپ کو. تو وہاں ایک فیمس کوٹ کو کوٹ کرتے ہیں کہ ڈو ناٹ پوٹ اے کوسچن مارک کر اللہ ہے پوٹ اے پیریڈ کہ یہاں پہ اللہ اور رسول نے فل سٹاپ لگا دیا ہو پھر اف اینڈ بٹس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر تو آپ نے اوبے ہی کرنا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بہنوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زید بن حارثہ سے شادی تو ہو گئی تو ایک تو وہی نیچر پر کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ تو میں نے ہوتی کرنے تو میں اور پھر اللہ نے بھی وہ نکاح تو کروایا تھا اس تصور کے خاتمے کے لیے. تو اس نے تو بننا تھا ہی نہیں. تو حضرت زید حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہمارے ہمارا گھر بنتا نہیں, تو کیا خیال ہے اگر زینب کو طلاق دے دوں؟ لیکن زینب کو طلاق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا, ہم سے کہے گا تو کہ اتق اللہ, سورہ احزاب میں دیکھیں, ہم سے کہے گا تو کہ اتق اللہ, بیوی اپنے پاس رکھیں, اللہ سے ڈرے. ایک بات یہاں سے من میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق ہے, تو لیگل ہے, لیجیٹیمیٹ ہے, صحیح ان قانون میں راستہ ہے, لیکن حضور نے فرمایا جب تک ان کے ہو طلاق سے اجتناب کیا کرو. اللہ طلاق کو بالکل پسند نہیں کرتا. ابغض یعنی مقبول بھی نہیں کہا, ابغض کہا جس کو ہم کہتے ہیں الیگویٹڈ, اس میں تفصیل اور جب کہتے ہیں اس میں تفصیل, تو اس میں تفصیل الیگویٹڈ ہے گرامر کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ مقبول ترین لیگل پریکٹس جو ہے وہ طلاق دینا ہے, صحیح. طلاق پہ اللہ ناراض ہوتا ہے, اور وہ پھر انسانی معاشروں میں اکثریت ایسے معاشروں کی ہے کہ وہاں کوئی آدمی پر انگلی نہیں اٹھاتا. کس پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ ذرا زور سے, عورت ہے. اس نے میرے خیال میں اس لڑکی میں کوئی مسئلہ تھا بھائی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ ہاں ہاں assumptions کیوں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ مسئلہ لڑکی میں ہی ہوگا؟ یہ باقی جبریل کے کزن ہیں کہ کیا ہیں؟ صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آپ خاتون کو وحشت کا شکار کروا دیتے ہیں, تو طلاق سے اجتناب کیا کرو. اور دیکھیے خواتین کا نیچر بڑا صاف ہوتا ہے, صاف نیچر کے کچھ فائدے ہیں اور جس طرح سخت نیچر کے بھی ہارڈ نیچر کے بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں. دنیا میں ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں, بلکہ شریعت اسلامیہ میں جس چیز کا حکم کرنے کا دیا گیا اس میں بھی کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں, لیکن فائدے نقصانات سے زیادہ ہے اللہ نبی نے کہا یہ کرو. اور دیگر چیزیں ہیں جس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں تو اللہ نبی نے کہا کہ ادا کرو. مثلا نماز, نماز پڑھنا اس سردی میں جب گیس بھی نہ ہو, الیکٹرک بھی نہ ہو, آپ کے پاس گرم پانی کا انتظام بھی نہ ہو, اور وہاں سے موزن کے ایک صلاة خیر من النوم, اور آپ ٹینکی کے واٹر سے وضو کریں, آپ کے تو آزا ہے سر جسے گر جاتے ہیں, ابھی سن ہو جائیں گے سر. اب یہ تو نقصان ہے نماز کا, لیکن نماز یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے, اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درجات بلند ہوتے اس باب الوضوء فی الصلوات, جب سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں مکمل وضو کرے, کیونکہ جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کی کونوں میں علی خشک مل جاتی, نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. مرے یہ حصے یہ خشک رہ جاتے ہیں, ہم منہ بھی جب دھوتے ہیں تو اس طرح دھو لیتے ہیں تو یہ کانوں تک یہ صحیح خشک رہ جاتا ہے, وضو ہوئی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید سے کہ یہ ہم سے کھڑے نہ ہو جائے, وہ تب اللہ اللہ سے ڈرو یہ کہا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الفواطين والطلقات, یہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں یہ کوئی انٹرٹینمنٹ بتاؤں؟ غیر مسلموں کے لیے تو شاید انٹرٹینمنٹ ہوگا, لیکن مسلمان کے لیے انٹرٹینمنٹ یہ انجوائمنٹ ہے, یہ مزے لینے ہیں نہیں, یہ تو لائف ٹائم کانٹریکٹ ہے اور آپ نے بطور عبادت کرنا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ اب اپنے سنن مسلم, چار چیزیں سارے رسولوں کی سنت ہے. اب سنت عبادت کا کی ایک قسم ہے, سنت کیا ہے؟ عبادت کی ایک قسم. تو حضور نے فرمایا چار چیزیں یہ سارے انبیاء کی سنت ہے, یعنی انہوں نے یہ عبادت کی ہے. فرمایا الزواج, شادی کرنا, نکاح کرنا, یہ عبادت ہے, یہ سنت ہے سارے انبیاء کی. فرمایا وہ تعطر, پرفیوم لگانا تاکہ آپ سے بدبو نہ اٹھے, یہ سنت ہے. سارے انبیاء نفیس و طلعہ تھے, حضور نے فرمایا جمعہ کی نماز کے لیے آیا کریں گے تو غسل کرنا سنت ہے. غسل کرنا اس لیے کہ عربوں کا خطہ بڑا گرم خطہ تھا اور وہ زیادہ تر مزدور اور کاشتکار قسم کے لوگ تھے, کھیتوں میں اور بازاروں میں بورڈ لا لاتے اور کام کر کر کے پسینے سے شرابور ہو جاتے. اب بڑی جماعت میں آ جائے تو وہاں تو ایک بدبو اٹھتی ہے, تو حضور نے فرمایا غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے پرفیوم لگا کے آئے, یہ سنت ہے. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواک, تیسرا دانتوں کو صاف کرنا, مسواک کرنا, برش کرنا, روٹے کرنا, اور جو تھا نبی کریم نے فرمایا الحیاء ڈیسنسی، یہ جو حالات حیاء ہے یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا امام ترمذی نے شمائل میں حدیث میں تو یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاسرى، حضور میں حیاء کس لیے ہوتی تھی؟ پھر سے حضرت انس فرماتے ہیں وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیا دار تھے۔ صحیح ہے، کس کی لڑکی سے؟ کنواری لڑکی سے، کیونکہ عام جو بڑی بیویاں ہوتی ہیں وہ تو اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن کنواریاں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتی جو حیا کے منافی ہوتی ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی حیا تو کنواری لڑکی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میرج کانٹریکٹ میں ایک بات لکھی ہے کہ اس میں عورت کی رضا لازمی ہے۔ صحیح، لیکن حضور نے فرمایا کہ السیب تستأمر والبر تستأذن، بیوہ عورت سے مشورہ کیا جائے گا، بیوہ عورت سے مشورہ کیا جائے گا اس کی شادی کا، لیکن تمہاری لڑکی سے اجازت لے لی جائے گی۔ اب اس کی زان کس طرح، ہمارا مسئلہ بھی تو پشتونوں کا ہے، میں اپنی بیٹی سے اس کی بات کر سکتا ہوں کہ بیٹی وہ فلاں لڑکا جو ہے فلاں کا بیٹا وہ آپ کو کیسا لگتا ہے، وہ تو دور کے باہر نکل جائے گی، یہ ابو تو کوئی دورہ پڑ گیا ہے جنا گیا، یہ تو اصل فضا ہے جو اپنی بیٹی سے اس کی بات کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ سنتی ہو تو باپ اس کی ماں سے بات کرے اس انداز سے کہ وہ سنے کہ وہ فلاں کا جو بیٹا ہے بڑا یعنی دیندار قسم کا لڑکا ہے، تعلیم یافتہ لڑکا ہے، خوش شکل ہے، خوبصورت ہے، خوش اخلاق ہے، اس قسم کا بندہ اگر کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ کے طور پہ مل جائے تو یہ تو چار انگلی یا گھی کے سر پڑھائی میں اور گاؤں چھوڑے گئے۔ اب یہ کوئی فلاں کے بیٹے پر تیسری لکھ رہا ہے کہ جس کا جو والد اور اس کی والد ہنسی بات کر، اصل میں اس لڑکی کو سنا رہا ہے۔ صحیح، اور پھر والدہ وہ اس سے، کیونکہ والدہ در بیٹیوں کے بہت قریب ہوتی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی کی سپریشن ہو گئی تو چھوٹا بچہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 سال لڑکا 7 سال تک یہ والدہ کی کفالت میں ہوگا، کیونکہ 7 سال کی عمر ایسی ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ یا گروتھ یا نورشمنٹ ہے وہ سوائے مدر کے اور کوئی کر نہیں سکتا، بلکہ اگر مدر بھی مر گئی تو پھر خالہ کا استحقاق کی پوپی سے مقدر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الخالہ مثل الام، یہ جو خالہ ہے یہ بالکل ماں کی طرح ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ زیادہ شفقت وہ خالہ کی طرف سے ہوتی ہے، پوپی کی طرف سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا الخالہ مثل الام، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ جی مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر رہ گیا امی کا، آپ کے اوپر برڈن ہے، آپ برڈن لے، آپ ذرا سٹریس میں ہیں اس گناہ کی وجہ سے، اس سٹریس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے جا کے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ احسان کریں۔ کیا والدہ کے ساتھ کچھ احسان کریں، یعنی نیل بازار جا کے اس کے لیے کوئی اچھا سا کانا اور کوئی اچھا سا جوڑا اور کوئی اچھے سے بوٹ گرم قسم کے وہ لائے اماں یا کے لیے، تو آپ کا برڈن اتر جائے گا۔ اب یہ نیچر ہے، آپ کا برڈن کفاروں کی حکمت بھی یہ شریک اسلامی جو کفار ادا کرتے ہیں، اب میرے ساتھ مسکینوں کو کہنا کہ یار یہ میرے پیٹ میں دیا کچھ گیا، وہ تو ان کے پیٹ میں دیا لیکن آپ کے ضمیر سے وہ بوجھ اتر گیا۔ تو قابل احترام بھائیو اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا دل رہے جاؤں میں کہا جا کے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ احسان کرے، تو اس نے کہا مادت والدتی، اللہ کے نبی میری والدہ تھے تو وفات پا چکی، تو حضور نے فرمایا اللہ کا بن خالہ تمہاری خالہ ہے، اس نے کہا جی ہاں، پھر رکھ لیے کہا جا کے اپنی خالہ کے ساتھ کچھ احسان کرے، فائدہ خالہ تب اس کو ام، کیونکہ خالہ یہ بالکل ماں جیسی ہے۔ تو قابل احترام بھائیو اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا طلاق دے دی، اور فرمایا فلما قضا زید، یہ بات ذہن میں رکھے، زید کوئی مالدار آدمی نہیں، کہا کہ سمجھا ایک غریب آدمی تھا، لیکن وہ نبی کا اتنا وفادار تھا کہ ایک ہی صحابی 140,000 صحابہ میں آپ قرآن الحمد سے الناس تک پڑھے، ابو بکر کا نام کہیں نہیں ہے، عمر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے، کسی بھی بندے کا نام نہیں، کافروں میں ایک کافر کا نام ہے ابو لہب حضور کی عمر سے، اور مسلمانوں میں ایک مسلمان کا نام ہے زید بن حارثہ ہے۔ سورہ احزاب، یہ کتنی سعادت ہے اس کی کہ ختم قضا زید بن حارثہ زوجنا کہا، کہ اللہ کے نبی جب زید کا معاملہ ختم ہو گیا ہم نے آپ سے اس کی شادی کروائی۔ اور یہ ایک اور لطیفہ آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ السلام میں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ سیدھے چلے گئے سیدنا تجاہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوئے، حالانکہ حضور تو اپنے گھر بھی آتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، جیسے بس کم اس طرح کرے، ہاں یہ سنت صحیح، لیکن یہاں پہ وہ سیدھے جا۔ اب زینب بنت جحش سے دیا جاتا ایلرٹ ہو گئی، چوکنا ہو گئی کہ حضور نے اپنے معمول کے خلاف ایسا کیا، اطلاع دیے بغیر گھر میں گھس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائلنگ کرتے ہوئے زینب سے کہہ دیا کہ فلما تضاع زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، کہ جب زید کا مسئلہ ختم ہو گیا ہم نے آپ کی نکاح اور زینب کی نکاح آپ سے کروا لی، اور نبی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سعادت تھی جب امہات المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جمیلیہ، دیگر امہات المؤمنین والی جو مائیں ہیں حضور کی بیویاں، جب ان کی مجلس میں بیٹھتی تو ہم مردوں میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن خواتین میں شاید نسبتاً کوئی 19-20 کا فرق ہوگا، ان میرے باپ ایسے تھے صحیح اور میرے بھائی ایسے تھے، یہ آپس میں یعنی یہ جو بڑا چڑھا کے پیش کرنا یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہوا اعلی بكم اذ انشاکم من الارض، میں آپ میں سے ہر ایک کا یا پوری نوع انسانیت کا اوریجن جانتا ہوں کہ بدبودار قسم کی کالی مٹی سے میں نے آپ کے باپ کو بنا لیا تھا، تو آپ یہ مجھے بتا دیتے کہ میں سمجھ رہا ہوں لگے تو میں تو آپ کو اوریجن کو جانتا۔ اور پھر انڈیویجل کے مطالعے کہا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ کریم آپ ڈاکٹر صاحبان کا بلا کر دیں، آپ آمین کریں، میں بھی یہ دعا کر رہا ہوں، کوئی بدعا نہیں کر رہا صحیح، تو اللہ آپ ڈاکٹر صاحبان کا بلا کریں، ورنہ انسانوں کے خون میں ہاتھ ڈالنا، انسانوں کے بدن اور آنگلیوں میں ہاتھ ڈالنا، اور پھر فیٹس میں ہاتھ ڈالنا، رحم میں ہاتھ ڈالنا، مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا، مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا، یہ آپ کے دل گردی کی بات ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، آپ مسیحا انسانیت ہے، اللہ کریم آپ کے اس عمل کو عبادت میں شمار کر پا رہے، اور آپ بھی کریں عبادت کے لیے سے، باقی تو آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی، وہ تو روٹی نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ باہر نکلے شہر سے تو اس نے ایک نیا مکان دیکھا تو اس میں وینٹیلیٹر وہ لگے ہوئے تھے روشن دان، تو اس نے کہا کہ بے گمان یہ کس کا گھر، کسی نے کہا بنا کر تو ذرا بلاؤ، وہاں دیا امام حسن بصری باہر کھڑے ہیں، اور وہ تو دوڑ کے ننگے پاؤں آیا، امام حسن بصری کے سب بڑا آدمی میرے گھر آئے ہیں، اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف حالک، کیسے ہو، امام نے کہا یہ گھر آپ کا ہے، اس نے کہا جی یہ میرا ہے اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرا ہے اللہ، اگر حلال سے بنی ہوئے تو وہاں کی اللہ کی مہربانی ہے، رشتوں سے بنی ہوئے تو من فضل رب، اس کے مالک پر لکھ کر آپ کو قرآن کی حقانیت ہو جائے گی، تو اللہ کا قہر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، یہ تو جہنم کی آگ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو قابل احترام بھائی اور بہنوں میں عرض یہ کروا رہا، امام نے اس سے پوچھا یہ بتا رہا تھا یہ آپ نے یہ کوات انٹریٹر کہتے کوات عربی میں، یہ کوات آپ نے کیوں چھوڑی، تو اس نے کہا یہ تو فی حریہ حضور الشمس، اس لیے کہ اس میں تازہ آکسیجن آئے گی، اس میں ہمارے مکانات تو بند ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان تو ان چیزوں پر بڑا حساس و سینسٹیو ہیں صحیح، کہ اس کا وینٹیلیشن سسٹم کیسا ہوگا، آکسیجن فریش آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے ڈاکٹر جو میرے ساتھ گاڑی میں سوال ہوتے ہیں تو اس طرح موٹا کر، میں نے کہا کیا ہوا، اس نے کہا یہ سارے جرم ہیں، میں نے کہا پھر باپ کو بہت جلدی آئے گی، تو اینی ہاؤ میں ہر دن کر رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر صاحبان حساس ہوتے ہیں نا، دن بھر پڑھتے رہتے ہیں یہی چیزیں، میرا ایک بہن ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، تو ہمارے فیملی کے آدمی ہمارے بزرگ ہیں ہمارے فیملی کے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، تو وہ یہ اس میں ہے کیا انوائرمنٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا سائیکالوجی، ایک سبجیکٹ لے لیا تھا سائیکالوجی، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ہر رات دعا مانگتا ہوں اللہ میرے سمسٹر جلدی چلا جائے، میں نے کہا وہ کیا، اس نے کہا کہ سائیکالوجی میں جو کچھ میں پڑھتا تو آپ نے بھی سوچا یہ مسئلہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، تو میں ہاں تاب احترام بھائی اور بزرگ اور میں محرم ہاں اور میں محرم رہنا میں نہیں سوری بڑھنچہ تھا کہ اللہ صلی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سور یوں جی مدر مدر رہا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بڑھا دھائی ہاں سبحانی ہے میں نے آپ کے حال دے کر رہا کہ حضرت زیر ابن خالصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو باقی معاذ و معین کے ساتھ بیٹی میری اور عائشہ بیٹی میرے والد ابو بکر ہیں جس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا مرتبہ کس کا ہے حضرت ابو بکر کا حضرت حفصہ کہتی تھی میرے والد تو عمر ہیں حضور فرماتے جس راستے کوچے سے وہ آتے شیطان وہاں سے باہر جاتا ہے عمر جس راستے سے وہ کہا ہے شیطان وہاں سے باہر جاتا ہے حضرت صفیہ کہتی کہ میرے دادا حضرت ہارون تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے کیونکہ وہ بنیادی طور پر یہودی بھی مسلمان ہو گئے کہ میرے دادا حضرت ہارون تھے وہ پیغمبر تھے صحیح زہر بنت جحش اپنے قبیلے نہ ماں والے نہ باپ والے اس کا ذکر کرتے وہ کہتی کہ آپ کے نگاہ تو آپ کے گارڈین نے زمین پر دو گواہوں کی موجودگی میں دو انسان گواہوں مسلمان گواہوں کی موجودگی میں حضور سے کی ہے اور میرا نگاہ اللہ نے جبریل اور می اور جبریل اور میکائیل کی شہادت اور گواہی پر سات آسمانوں کے اوپر گواہی ہے اور پھر یہ آیت پڑھ لیتی کہ برم آپ آزاد ہے تو من حوالان سب وہ اتنا کہا تو دیکھیں یہاں میں کتنا بڑا مستہ تھا کہ زہر تلاب دے رہا تھا حضور نے کہا نہیں بس وہ رک گیا اور تب ہی تک رکا جب حضور نے کنفرم نہیں کیا تھا اور آخری بات کہ دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حضرت عمر مسجد میں آئے حضور سے کہا کہ نوبل نے جی عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ یہ حائض بچی والی پیریڈ اور پیریڈ میں طلاق دینا شرعاً یہ بدعت ہے یہ حرام ہے یہ گناہ کا کام ہے کیونکہ آپ طلاق کرتے ہو سیرین پیریڈ کو شریعت اسلامیہ کہتی ہے حرام کا ہی نہ کر البتہ اس پر افیکٹس مرتب ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ مرحو فلی واج رہا جا کے عبداللہ سے کہہ لو کہ رجوع کرے ریٹرن کرے کیونکہ اس نے ایک طلاق دی ہے طلاق رجعی سو ایز لانگ گیز دی بیبی پیریڈ از ناٹ پاسڈ So he can make a return to his wife. So just tell him to make a return to you. کہ رجوع کرے. حضرت عمر جب نماز پڑھ کے گھر آئے عبداللہ بیٹھے سے عبداللہ اس نے کہا جی بابا اس نے کہا حضور نے فرمایا فرمایا رجوع کرے بس وہ دوڑ کے آیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا حضور کا حکم ہے میں آپ کو رجوع کرتا ہوں یہی ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ہے حرانی اس کے پرسنل مسائل ابھی تو مولوی صاحب آپ کو خیر کی بات کرے گا this is my mind or all business this is my personal business اور بھائی جب آپ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا پرسنل بزنس ہے لیکن اگر دین کی روشنی میں میں کسی چیز کو برا سمجھتا ہوں آپ کے لیے تو میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں اور قرآن کریم نے فرمایا پاکان لے مومن ولا مومن ہے اذا قضى الله ورسوله امرا يكون له الخيرة من امرهم جب اللہ اور رسول کا حکم آئے تو کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا وہ اللہ اور رسول کا بزنس بن جاتا ہے وہاں پہ آپ نے ان کے حکم کو فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جتنا خیر دے دے آپ نے اتنی تحمل سے صبر برداشت سے مجھے سن لیا ڈاکٹر صاحب اور سارے ڈاکٹر صاحبان اور انتظامیہ اور جتنے سارے دوستوں نے اس حوالے سے یہ ہمارے گورنر صاحب خان جو آپ کے افسر تھے یہاں صحیح تو یہ بھی بڑے فعال آدمی ہیں یہ ویسے میری خدمت معتدہ کریم آپ سب کا بھلا کر دے دنیا اور آخرت میں اللہ کریم میری ان بہنوں کو عزت کی زندگی دے اللہ کریم خیریت سے ان کی تعلیم کو مکمل کر دے اور اللہ کریم ان کو پریکٹیکل لائف میں بہت ڈھیر ساری خوشیاں دے اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و سلامت رکھے اور اللہ کریم آپ کو حقیقی معنی میں مسیحا بنا دے آپ کو حقیقی معنی میں معالج بنا دے واہ روانہ الحمدللہ مختصر اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں آج کے موضوع کے موضوع کے حوالے سے ہاتھ تو پکڑے جی شیر سب یہ تھا آپ نے جو اڈاپٹڈ سنس کے بارے میں بتایا ایک تو یہ ہے کہ لیگلی کسی کے وہ سن نہیں ہو سکتا ہے مگر کوئی بندہ ہے ان کو اڈاپٹ کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کیا ان کو اپنے جائیداد میں ان چیزوں میں حصہ دے سکتا ہے؟ جہاں تک میراث اور جائیداد کا تعلق ہے تو ایک دوسری بات سے میں بتا دوں، ابن الابن جس کو کہتے ہیں پوتا، یعنی ایک بندے کا بیٹا جو شادی شدہ تھا اس کی اولاد بھی تھی لیکن وہ اپنے باپ سے پہلے مر گیا، واسطے میں آگے اب وہ ایکسپائر ہو گیا، باپ ابھی تک زندہ ہے، پھر بعد میں باپ مر گیا، اس کے دوسرے بیٹے رہے، اس پر مرے ہوئے بیٹے کی اولاد ہوئی۔ تو ایک رول ہے جنرل سائنس آف انہیریٹنس میں کہ اندر قریبہ یحجب البعید، ریلیشن میں جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور والے کو ڈپرائیو کر دیتا ہے، یہ رول ہے۔ ادر وائز کہ اگر یہ رول نہ ہوتا تو میرے تو سارے چچا زاد اور چچاؤں کے چچا زاد بلڈ ریلیشن تو ہے تو وہ سارے دوڑ پڑتے کہ ہمیں تو کچھ دے دو، اگر بہت زیادہ نہیں دس کنا تو دے دے بنگلہ بنا دو اس میں، صحیح۔ تو شریعت نے یہ رول رکھ دیا کہ القریب یحجب البعید۔ اب جب رول، اور آپ کو پتا ہے کہ رول تو پھر جنرلی اپلائی ہوتا ہے، اور رول اور قانون میں اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ تو جی نامراد رہ جائیں گے، فلاں فلاں عوام میں مرحمت کی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ جج کے سامنے رولے بھی تو کیا وہ لاکھ کے کنسرٹ کو تبدیل کر دے گا؟ نہیں، لاکھوں تو اعتبار اللہ کریم نے فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوا۔ آپ ایز جج بیٹھے ہیں، دو بندے آپ کے سامنے ہیں، ایک اللہ کے خان اور مالدار آدمی ہے، دوسرا غریب آدمی ہے۔ اگر آپ کہیں اور یہ ازیوم کریں کہ جی ہمیشہ خان ظلم کرتا ہے غریب پہ، تو آپ کو پتا نہیں کہ غریب کیا کچھ کر کے دیتے ہیں، پھر ان کو بار تو وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ کچھ تو کہ شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب غریب جی غریب کا ری غریب نہ دے دے غریب کا جمع راشی سنانوش۔ تو اگر آپ نے یہ اسمپشن کی کہ یہ غریب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں اس کے ساتھ ذرا احسان کرتا ہوں، آپ ججمنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ججمنٹ کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں، آپ تو عدلیہ کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں، جسٹس کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں، آپ انصاف کا بیڑا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو کیا رحم اور شفقت کی پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی مالدار ہے یا غریب ہے اللہ ہی انہی کے رحم کا زیادہ مستحق کرنے کا، فلا تتبعوا الہوا، آپ خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس قسم کا تصور اڈاپٹ کرتے ہوئے خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اب رول وہی ہے کہ قریب یحجب البعید، قریبی وارث وہ بعید والے کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے بیٹا اور یہ تھا دوسرا بیٹا، اس کا ہے یہ بیٹا، اب یہ بیٹا تو ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے اپنے باپ کے، ان کے درمیان میں کوئی تیسری چیز تو نہیں، واسطہ تو نہیں، کوئی لنک نہیں ہے، لیکن وہ جو پوتا ہے وہ تو اس کے واسطے وہ بعید ہے، یہ قریب ہے، لیکن وہاں پہ شریعت نے اس کا تدارک یہ لکھا ہے کہ اپ ٹو ون تھرڈ آف ہز پراپرٹی وہ مل تو کر سکتا ہے، وہ جو مالک ہے اپ ٹو ون تھرڈ، ایون ایف دی بیڈ آف ہز ڈیتھ، جب تک بیڈ آف ہز ڈیتھ پہ نہ ہو تو وہ تو سارا جائیداد کسی اجنبی کو بھی دس گیا۔ اگر آپ کو کوئی معلوم ہو اور وہ اس قسم کے اویل کرتا ہو اور ڈاکٹر صاحب نہیں لینا چاہتے تو میرا نام دے دو اس کو، وہ میرے نام لکھ کے، کیونکہ بل جب تک آپ صحیح سالم ہیں تو آپ تو ساری جائیداد کسی اجنبی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ ڈیتھ بیڈ پہ آ جائیں، اور ڈیتھ بیڈ کیا ہوتی ہے شریعت میں، دو چیزیں ہیں، ایسی بیماری جس سے عموماً آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، اور دوسری ایسی بیماری کہ جس میں حقیقت پر وہ مر گیا ہے۔ تو اگر ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا دے کہ جس سے بندے مرتے ہیں ٹھیک نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا وہ مرض اور مرض الموت نہیں کہا جاتا، مرض الموت وہی ہے جس سے لوگ مرتے ہیں، یا اور یا وہ مرض تو سردرد تھا جو ہمیشہ لوگوں پہ آتا رہتا ہے کہ وہ مر گیا تو سردرد کی حالت میں اس نے کوئی ویل لکھ کی تھی تو that could not be implemented to its utmost، اس نے لکھ لیا تھا کہ 10 کنال زمین میرے یہ باچہ خان میڈیکل کالج کے لیے ویل ہے، لیکن وہ اس مرض موت میں مر گیا تو we will find out کہ اس کی whole property کیا ہے، اور کیا یہ جو 10 کنال زمین ہے یہ 1/3 میں accommodate ہو سکتی ہے، تو اگر 1/3 میں accommodate ہو سکتی ہے تو that is very good، لیکن اگر وہ exceed کرتی ہے so to 1/3 we will implement it and let run good، so اس کو بل کا حق ہے، adoption کے لیے بھی کر سکتا ہے، ایڈوٹی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ سر ایک ہم اپنے ریلیٹیوز کے بچوں کو ان کی پرورش کرتے ہیں، کہ ریلیٹیوز ہیں نا ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو دوسری بات یہ کہ جن لوگ ہم جانتے ہیں پر جب جیتی ہوتی ہے پر جب کو جاب کرتے ہیں تو ان میں پر ایک اکیو تمہیں پردہ پردہ کا، ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ایک اجنبی بندہ ہے، جب تک وہ بلوغ تک نہیں پہنچا تو آپ کے گھر میں بھی رہے، اور آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور جو کچھ بھی ہے تو اسی کے ساتھ گھل مل بھی سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے تو ایز اے ادبی ہی وڈ بی ڈیڈ. گاٹ اٹ؟